У эфіры радыё «Свабода», з вамі Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Нарач. Калі паглядзець на мапу Беларусі, дык блакітная пляма Нарачы прыцягвае ўвагу не толькі сваёй велічынёй, але і выразным вострым мысам, які ўразаецца ў блакіт. А на тым мысе знаходзіцца вёска Наносы. Больш экзатычнага месца, здаецца, у Беларусі няма. Адразу уяўляеш вясковыя хаты, што паўсталі на шыкоўным пляжы. А калі тэрмометр паказвае больш за 35 па Цельсію, дык з выбарам маршрута праблем няма. У Наносы! Па дарозе на Нарачанскі мыс я не змог не спыніцца каля турыстычнай стаянкі «Антонісберг». Дзясяткі машын каля берага, дзясяткі маладых людзей у вадзе, вельмі многа нецвярозых, а побач аднайменная вёска. Часам маленечкія беларускія вёскі носяць гордыя імёны, якія пасавалі для вялікага гораду. Не іначай гаспадар вёскі быў вялікі германафіл. Уявіце, каб такую назву мела сталіца Беларусі. Як вам фраза «Афіцыйны Антонісберг накіраваў Маскве ноту пратэсту»? З такой назвай ніякая малочная вайна не страшная. У самым прыгожым Антонісбергскім доме, што стаіць на пагорку і на фундаменце былой панскай сядзібы, жыве старая Данута, кабета з добрым адкрытым тварам. Не надакучаюць турысты. Чаму не надакучаюць? Надакучаюць, конечно. Особенно і ў агароды лезуць, і ў сады лезуць даже, і дрова. То есть яны ідуць красці? Да, красці. То есть вы живете тут з аднаго боку прыгожа? А з іншага боку, свой калодзец часны надо на замку дзяржаць. Таму што у прошлым году два вядры памяняла. І ночы, сраді ночы, только бабах, бабах, у калодцы бабах, бабах. Ну, я только хотел вам позаиздростить. И многие нам заиздростись, но... Что вы живете на курорте? Ну, у курорте и хозяйство еще держите, ой, вам хорошо. Ну, конечно, хорошо, работать же надо. Якраз у гэты момант, як жывая ілюстрацыя курортнага жыцця, да нас наблізілася кампанія моладзі. Дзяўчына гадоў 20 папрасіла мыла. А в магазине? В магазине нету. И часто до вас звертаются с такими просьбами мыло? Часто сусять. И продукты, и мыло надо, и это самое, и вода надо. Хоть что, вот прыгать, все еще у вас, и зарадить телефоны. Так вы можете зарабіць маленькі бізнес. Я не прывыкшы так. Можа, хто і мог. Знаеце, такая душа. Пусціш людзей, ну, падзарадзіць. Дарэчы, больш выгоднага месца для нарачанскага гандлю, чым хата Дануты, цяжка адшукаць. І можна толькі гадаць, што б на яе месцы зрабіў які увішны чалавек. А Данута трымае карову і сілкуе сваёю электрычнасцю чужыя мабільнікі. Дарога да Наносаў ідзе ўздоўж жывапіснейшага берага. Спыняйся, дзе хочаш, і насалоджвайся жыццём. Ні курортнікаў, ні п'яных падлеткаў. Сама ж вёска выглядае значна цікавейшай, чым я яе уяўляў. Гэта не хаты на пляжы. Гэта дзве крывыя вулачкі, хаткі, гароды, сады, а на заднім пляне беларускае мора. На адным з прыморскіх гародаў худая высокая старая са сваёй дачкой збірала гуркі. А тут ужо ўсе павыміраўшы. Хаты стаяць, шчытай, свабодныя. Па аднаму жывуць. То мужик, то баба. І хаты свабодныя, што ну, можна купіць? Продаю. А цены какие? Вот цікаво. Тут возле озера таки 40 дают и 60 тысяч долларов. За нашего все тоже. Мы вам то квартиру то только продайте. Баба живет, как мы будем продавать? Не погожаем все. Я говорю, старушка живет. Да и мы сами будем тут. Даша будет. Земля будет робить. А с чего вёска жила? Рыба? Вот рыба была. Было рыба? Ой, было. Закапывали. Закапывали, не было где девать. А теперь это рыба. Это же ранее при Польше мужики с этой рыбы жили. Да, сетки были, это ж было все свое. Лес был, бери дров, сколько хочешь, не было никаких этих лесников, никакого не то. Рибу гату. Такое життя в раї. Чому в раї? Тут ж є теж закони, і сільсовети, і райсполком. Що? А немці-то сюди приходили чи ні в війну? До нас. І партизани боялися, і немці боялися. То озеро надо. У нас було проход тільки в озеро, і тільки топитися. Лезть. Да это редко, когда партизаны его оттуда все летели, прозвозили зимой. А немцы тоже были там, может, раза со два. У эфиры «Радио Свобода». Тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на Нарач, у вёску на Носы. Я шмат разоў чуў ад беларускіх вяскоўцаў фразу, што баяліся і немцаў, і партызан. Але ўпершыню пачуў адваротнае, што баяліся і немцы, і партызаны. Я нават спярша падумаў, што нешта недачуў. Але мае сумневы развеяў 75-гадовы наносец Мар'ян, які адпачываў у хаце з жонкаю. В акно вясковай хаты, адкуль адкрывалася панарама возера, нагадвала раму карціны Айвазоўскага. Раз были зайшовши, я уже помню. Тут. А так их заходили у нас ни немцы, ни партизаны не были проездом. Почему партизаны были? Чем? Проездом у нас. Где-то привозили корову откуда-то. Мои проездом едут сейчас в озеро. Да, и корову тут. Никто у нас не стоял тут, ни немцы, ни партизаны. Но вы живете, как на курорте. Тебе это не отчуваете, что тут на березе? Ну, у нас не было. Да, ни партизанов, ни... У них было отзначено красным, где партизаны стояли, они палили вёски. Наши ж не палили вёски. Да. Так и в войну никого не забили? Нет. Ни водной хаты не спалили? Нет. Тут не. Никого в Германию не угнали? Нет. Так вёска жила абсолютно нормально уже. Прагульваючыся па наносах, я залюбаваўся адной карцінай. На лавачцы сядзеў і курыў худы зморшчаны стары. Глыбокія вочы, цыгарэта ў загарэлай старэчай руцэ, а за невысокай загарадкай нарачанская сінь. Проста жывая ілюстрацыя да хэмінгуэўскага «Старога і мора». Я папрасіў прыкурыць. Завязалася нехітрая размова. Стары Владзімір налета будзе адзначаць свае 80-е угодки. Вы тут и народились? Не родились. Просто вот на этом березе? Да. Век прожил на этом березе. И бачки померли, и жонка померла, один остался я. Коли лепш за все жилось? В какие годы? При поляках добро жилось. Очень жизнь хорошая была. Рыба была, ловили, никто не упрекал. Лови что-то хоть тонами, лодками дали и ложи. Василя Шувильни даже. С наносов увидел? Да, на коней. Ближе, а мне никто не запрещал. Лады, сколько хочешь. А коли почали забаронять? Так уже поступила советская власть. Помнить старый Владимир и войну, як час спокою. Ты знаешь, партизаны боялись, и немцы боялись. Там коса, як прижмуть, и гэтай боялись, и гэтай. Тому и не совались? Нет. Так отрымливается, что... Подчас оккупации вёска на Носы да. Жила свои лепшие годы, когда сюда никто не совался. Жила и жила. Жила. Ни колгаса. Не. Владимир, ну вы же счастливый человек. Вы живете в самом пригожем месте Беларуси. Я давно, знаешь, езжу по вербовках. Всюду езжу. В Архангельск езжу, в Иркутск. В Иркутск? Да. И Байкал бачили? Бачу. А ці бачылі прыгажэйшыя месцы, чым вось месца, дзе вы нарадзіліся? Не. Нема? Да. Ужо ўсё я адживаю свой век. Я вот дайшом скоро пайду. Надо сі. Сі. Самую страшную беду, якая обрынулася на Беларусь у 20-м стагодзі, у наносах по сутности и не зауважили. Сотни вёсак палали разом с жыхарами, тысячи вёсак голодали, а у наносах нават не могуць успомнить, як выглядали тыя немцы. Хоть тут неподалеку захаваліся немецкие доты, але тое с першай войны. И вось уникальное географічнае становішча, якое ратавала у войну, у наш час сыграла з наносамі нядобры жарт. Наносы пачалі абжываць новыя жыхары, нуварышы нулявых гадоў. Два вялікіх форта з высачэзнымі платамі паўсталі ў розных канцах вёскі, нібы ўзялі паселішча пад свой кантроль. Абітальнікі фортаў не спяшаюцца знаёміцца з суседзямі, але знаёмства адбылося. На адным з падворкаў мне апавялі гісторыю, што цягне на які фільм жахаў, як гаспадар аднаго з маёнткаў выпусціў пагуляць ваўка са свайго звярынца. Волк бегал по улице. По улице, да. И курей души. Слушайте, а он тигра там еще со львом не привез? Не знаю, что не привез. Кони вот скоро будут. А люди ровно выйдут. Поколь вёски некоторые прочинаются под крик пел, да. Вы кладетесь спать под волчиный вой. Весело звучит. Живем, живем, ушел. Вода, лес, ягод. А что будет с ананосами, когда он пройдет сюда? Остатки вымрут, это все выкупят, остальное. Эти его хибары позносят, вот такие майонки построят и все. Так и останутся. И з'явится перед ананосами шлагбаум? Ну да. Але пакуль жывыя старыя наносаўцы, пакуль вёска не аддзялілася ад астатняй краіны шлякбаумам, раю ўсім наведацца сюды. Лепшага пляжа на Нарэчы знайсці цяжка. У эфіры «Радіо Свабода» мы з вамі наведаліся ў нарачанскую вёску Наносы. Да новых падарожжаў, з вамі быў Смітер Бартосік.